En dan gaan we naar het Food Autonomy Festival op het Groene Veld. Het Groene Veld is deze dagen, vrijdag, zaterdag en zondag, het toneel van het jaarlijkse Food Autonomy Festival. En dat is, wordt georganiseerd door A-Seed. Dat is een afkorting, geloof ik. A-Seed.net kun je alles vinden. Er is echt enorm veel te doen. Echt een enorme hoeveelheid workshops, lezingen. Marktjes, boeken, dingen die je kan doen, eten, green ass garden, full on swing. Ik denk dat het de Noordpool te bezoeken is voor kinderen alleen. En nou, met een beetje geluk mag de radio daar ook naartoe, maar dat zullen we dan wel eens zien. Maar nu gaan we, terwijl we een golfbal vinden in de natuur. Oh, en nog meer. Oh, er zit een golfterrein hier in de buurt. Jezus. Nou, alle ballen verzamelen. Jongen, jongen, jongen. Oh, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt, lieve luisteraar. Dat is echt wel grappig. Ik bevind mij hier in een heuvelachtig gebied vlakbij het Groene Veld. Mocht je ooit verlegen zitten om hoek, om, hoe heet die dingen? Golfballen. Dan kun je ze hier gewoon... als eikels in het bos gewoon rapen. Ik heb, terwijl ik dit zei, heb ik er 6 opgeraapt. Maar die hand zit vol nu. Dus dus nou, we gaan. Ik zal een. Ja, dat is een interessant project voor een kind wat zich verveelt. Of iemand anders die behoefte heeft aan een spelletje. Er zijn dus heel veel... Ah, kijk, het is het Pepijnpad waar ik net was. Ik was even die naam vergeten. U denkt natuurlijk nu, wat lult die ouwe hoor veel. Dat is ook zo. Maar ik heb besloten dat dat mag, zolang het nog niet echt begonnen is. Dus zit niet te zeuren. Als er iemand is die behoefte heeft aan spelen, dan is er bij de entree van het Pepijnpad. Ga je onmiddellijk links. Dan vind je heel veel golfballen. Nou, ik stel voor, ik ben al begonnen. Je kan een soort, hoe heet het ook alweer, Hans en Gietje paadje maken van golfballen. Die leiden naar de golfballen. Dus. Maar nu gaan we naar het Food Autonomy Festival. En we zijn hier op de hoek aangekomen bij de ingang. Hallo. Dit is de info point.